Pan Jezus objawia swoją misję. Wielokrotnie podkreślałem, że misją Pana Jezusa jest objawić Ojca, objawić Jego Królestwo. I przez ten dialog z Filipem Apostołem, który prosi: Panie, pokaż nam Ojca. Pan Jezus uchyla nieco wątka, tajemnicę. Ojciec kocha tak jak ja. Ojciec pragnie dobra tak jak ja. Mój Ojciec chce nas zbawić. Mój Ojciec mnie do was posłał. Nawiązany do naszej dyskusji na temat osób boskich, jak i do kogo się modlić. Mamy modlić się do każdej osoby. Tak jak w rodzinie mamy rozmawiać z każdą osobą. Jak w rodzinie mamy kochać każdą osobę. Bo Bóg jest jeden w trzech osobach. Jest równy w swych osobach, ale różny w działaniu. Przyjmuje się w teologii już od starożytności, że Bóg Ojciec stworzył, Bóg Syn odkupił, Bóg Duch Święty nas uświęca. Do każdego możemy się modlić, każdego przyzywać. Co więcej, Bóg, który nazywa się Trójcą Świętą, w którego my wierzymy, jest dla nas wzorem relacyjności. Mobilizuje nas do głębi życia duchowego. I właśnie pytanie o więź z Bogiem jest pytaniem o życie duchowe. Życie duchowe to niekoniecznie nasza pobożność. Być pobożnym jest dobrą sprawą, pożyteczną. Ale życie duchowe to szersza rzeczywistość niż pobożność. A życie duchowe, mówi ojciec Cebeusz-Kotlewski, to odwaga oddania życia Bogu i pokora wysłuchać tego, co do nas mówi. Życie duchowe to oddanie Bogu życia, tego mego, osobistego, doczesnego, by Nim kierował. Bóg robi wszystko, bym Jemu oddał życie, bym wszedł w relację z Nim, bo jest Bogiem bliskim, jest naszym Panem, jest naszym Odkupicielem, Emanuelem. Bóg pragnie bliskości z człowiekiem. Bóg tęskni za człowiekiem. Jest Ewangelia również przypowieść o winnym krzewie. 15 rozdział. Pan Jezus mówi: tak jak ja was umiłowałem, wy też możecie kochać, ale jeżeli będziecie we mnie wszczepieni. Bóg Ojciec jest ogrodnikiem, który ten winny krzew uprawia. Pan Jezus jest tym głównym pniem, który daje soki, daje życie. A my jesteśmy latorośnami. We współpracy z Ojcem Ogrodnikiem i tym pniem, który daje życie, życie sakramentalne, wydajemy owoce. A tymi sokami, które płyną, to jest właśnie Duch Święty. On w nas płynie. On przemienia nas. On daje nowe życie. Duch Święty nas prowadzi. Jesteśmy otoczeni Duchem Świętym jak powietrze, bez którego nie da się żyć. Powietrza nie widać, a przecież ono jest. Nawet nie czujemy zapachu. Czujemy zapach kwiatów, pól, rzepaku. Ale przecież ono jest. Duch Święty jest rzeczywistością właśnie nadprzyrodzoną, duchową, obecną pośród nas. Bóg jest pośród nas. I będziemy owocowali, jeżeli będziemy konsekwentnie w Niego wszczepieni. Możemy być wszczepieni właśnie przez drogę modlitwy, przez drogę sakramentalną. Możemy być wszczepieni przez czyny miłości, przez nasze apostolstwo. Na różny sposób możemy uwielbiać Boga i być z Nim zjednoczeni. Niech każdy z nas, kochani, taką żywą wiarą otwiera swoje serce. Największą formą właśnie modlitwy jest adoracja Boga. Adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Wtedy jesteśmy zaproszeni, by będąc przed majestatem Boga, powiedzieć Mu wszystko. Najpiękniejsze myśli przychodzą przed Najświętszym Sakramentem. Nie musimy Boga zagadać swoimi słowami, wielością słów, różnymi formami modlitwy. Najważniejsze to, co dokonuje się na linii Twego serca i serca Boga. I ta właśnie relacja nazywa się żywą relacją, żywą więzią z Bogiem. Tam, gdzie jest więź, tam jest miłość do drugiej strony. Tam, gdzie jest więź, jest odpowiedzialność za drugą osobę. Właśnie będąc w relacji z Panem Bogiem, bądźmy świadomi, że On odpowiada za nas. On chce być obecny w moim życiu. Bóg chce wiązać się ze mną, bo kocha nas miłością odwieczną, miłością zazdrosną. Bóg czyni wszystko, by te relacje człowieka z Nim były żywe, by przynosiły owoce, by zadziwiały innych. I to nazywa się żywą wiarą. To nazywa się nowym życiem. To nazywa się Bożym życiem w nas. Niech Pan to nasze wewnętrzne życie, te głębokie relacje pomnaża, odradza, gdyż one są fundamentalne. Na relacji z Bogiem buduje się wszystko inne. Bo jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na właściwym miejscu. Niech Pan nam błogosławi. Amen. Wznieśmy nasze pokorne prośby do tronu Bożej łaski. Módlmy się.